Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients, estem emetent el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Ryan Kisor va començar a tocar una orquestra de ball local a l'edat de 10 anys. Va rebre lliçons clàssiques als 12 i als 15 escoltar Clark Terry i aquest es convertí en la seva influència i punt de referència. Als 17 anys va guanyar una competició de trompeta passant per davant de monstres com Nicholas Payton i Marcus Printup. Ryan Kisor ha gravat bastant extensament, tant com a líder o com a acompanyant, i en petits i grans grups. Alguns d'aquests líders han estat The Mingus Big Band, Jerry Mulligan, Wynton Marsalis, Wycliffe Gordon o Horace Silver. Escoltarem el trompetista en companyia d'un gran saxofonista també actual i de gran renom, Chris Potter. El CD que he triat respira els aires del més típic bebop de sempre, By The One. Thank you. Seguim amb un contrabaixista actual completament consagrat dins el podi dels més grans. Els seus treballs tant van al trio en piano com amb un quartet o com a l'últim, on també canta sense problemes temes populars d'Israel, la seva terra natal, anant més lluny dels marges imposats per al jazz. En aquest cas, escoltarem a Avishai Cohen en la formació de trio del CD Continuo. Thank you. La canadenca de Quebec, Nikki Yanofsky, va fer el seu debut el 2006 i que va ara gravar el CD que escoltarem el 2008, és el mateix que no dir res. Però si acabem el comentari dient que va néixer el 1994, vol dir que una adolescent de 14 anys, totalment influenciada per la veu de Ella Fitzgerald, a qui amb moltes cançons còpia i interpreta, és una de les veus més joves i amb més futur del jazz. Per si fos poc, aquest primer treball de Nikki Yanofsky va rebre dos premis, The New Artist of the Year i el Vocal Jazz Album of the Year. L'escoltarem. Boy, do booby boy, brum booby do ma boom ma boom day, dum da ba dum dum dum dum. Brum do booby boo boo boo boy, brum do booby boo boo boo boy, ba ba do ma ba ba ba ba dum dum dum dum dum boy, boy da ba da ba de, ba ba do ma ba de, ba ba do di di di ba dum dum dum dum dum dum da ba ba ba di ba ba di boy, ba ba ba di ba ba di boy. Thank you. l'últim CD de John McLaughlin, on torna amb el seu grup anomenat La Quarta Dimensió i que, igual que el seu darrer CD, demostra la seva virtuositat, de la que a aquestes alçades ja ningú en dubta, fusionant temes que en moments ens poden recordar al rock més heavy i a d'altres a les fusions de les que aquest guitarrista ja ens té acostumats. Una orquestra arranjada per el vibrafonista Terry Gibbs, un dinàmic músic injustament poc conegut, que als anys 50 va aconseguir sobreviure al bebop i fer-se un lloc entre les grans orquestes. Terry Gibbs sempre dona a les seves orquestres molta marxa i swing, i com tants d'altres també ha entrat als ritmes llatins. Seguim amb el pianista John Hicks. Mort el 2006, va ser un tot terreny del jazz. Els seus treballs en Dave Murray denoten les seves tendències cap al free, potent i desbocat o suau i tendre. En aquest cas l'escoltarem amb un combo acompanyat de dos grans saxos, Vince Herring i Bobby Watson, amb un incontenible tema a on més que líder es converteix en la base musical necessària per la disputa musical que porten a terme els dos saxofonistes. Thank you. Pegasus, el grup més internacional de jazz fusió català de l'època del postfranquisme, amb Marc Sunyer a la guitarra, Josep Quizflusmàs als teclats, uns músics que ja havien passat per un altre creatiu conjunt anomenat Iceberg. Pegasus és un dels pocs artistes de jazz que van aconseguir passar de les nostres fronteres i fer-se coneguts a l'estranger. Els hem escoltat de l'LP Nuevos Encuentros. Roland Kirk era com Mingus, tot el que tocava duia en si el crit, el plor que és el cor bategant de la música negra, un plor de dolor, d'esperança, desafiament, sofriment. No solament això, sinó també un saludo, com algo que crida els amics i germans perquè s'assabentin de que estàs en això. Per molt que el jazz pogués canviar, aquest crit tenia que seguir existint. Traient el revestiment formal estava el ritme, darrere del ritme el blues, darrere del blues aquest crit, el crit d'alè dels esclaus. Thank you. Deborah Henson Conan, una de les poques artistes que han posat l'arpa al servei del swing, tot i que l'estil en què més s'identifica i on té més treballs és en la música cèltica. Acabem amb blues i un dels harmòniques i veus més emblemàtics dels anys 40. Amb Sonny Boy Williamson i el tema Moving Out ens acomiadem de tots vosaltres fins la setmana que ve. Adéu, gràcies per la vostra atenció una setmana més. My little woman, she don't believe in me. My little woman, she don't believe in me. Oh, now she left me early this morning, and she went down on the Hallie. To the drugstore, call my baby up over the telephone. I believe I go to the drugstore, call my baby up over the telephone. Now I want you to give me a central and tell me how long has the big boat been gone. What boat, Lord, boys, must I ride? Lord, I was standing at the landing, wondering what boat, Lord, boys, must I ride? And since I ain't no hurrying, I believe I'll wait you on the Katy fly. Once I was down by the landing, when the big boat, Lord, pulled off and blow. Once I was down by the landing, when the big boat, Lord, pulled off and blow. God really hurt me to my heart. I was wondering why in the world did my baby go hurt.